Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. 6 na 10 Polaków uważa, że wybory samorządowe były uczciwe. Ich wynik kwestionuje prezes PiSu. Gdyby było uczciwsze obliczenie wyborów, ta relacja między nami a Platformą byłaby inna. 8 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru pod Berlinem wciąż w niemieckich szpitalach. Dlaczego autobus się przewrócił, nadal nie wiadomo. Władimir Putin zapewnia, że nie chce być dożywotnim prezydentem, bo to szkodliwe dla kraju, ale startu w wyborach za 4 lata nie wyklucza. Polacy nie wierzą w fałszerstwa. Większość ufa oficjalnym wynikom wyborów samorządowych, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Były one uczciwe według 6 na 10 pytanych. Przeciwnie uznało 3 na 10 badanych. Tę ankietę przeprowadzono w ostatni piątek i w sobotę. Wyniki głosowania kwestionuje prezes PiSu. W jego ocenie są one nieprawdziwe, nierzetelne i sfałszowane. Jarosław Kaczyński zapowiada na 13 grudnia uliczne protesty. Zgoda na taki stan rzeczy byłaby pchnięciem Polski na wschód, twierdzi szef największej partii opozycyjnej. Myśmy wygrali wybory, rzecz w tym tylko, że wygraliśmy je prawdopodobnie znacznie wyżej i nieporównanie efektywniej niż to zostało ogłoszone, no bo zdobyliśmy więcej głosów. Natomiast gdyby było uczciwsze obliczenie wyborów, to sądzę, że my byśmy rządzili w kilku województwach, a ta relacja między nami a Platformą byłaby inna. Szef kampanii samorządowej PO Robert Tyszkiewicz nazywa postawę Kaczyńskiego żenującą. To jest właśnie wprowadzanie białoruskich standardów w polityce. To właśnie tego typu traktowanie instytucji państwa w sposób zupełnie nieuzasadniony, bez cienia dowodów. I należy to bardzo krytycznie oceniać i należy domagać się od opozycji poważnego zachowania i szacunku dla prawa. Wybory samorządowe wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 26,85% głosów, ale to Platforma będzie miała najwięcej mandatów, 179, o 8 więcej niż PiS. Wciąż nie są znane przyczyny wczorajszego wypadku polskiego autokaru w okolicach Niederlejme w Brandenburgii. Lekarze udzielili pomocy ponad 20 osobom, 8 nadal jest w niemieckich szpitalach. Reszta pasażerów odjechała do Polski zastępczymi autokarami. Jedna z osób przebywających w szpitalu przeszła operację, ale jej życiu nic nie zagraża. Pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia. Do wypadku polskiego autokaru doszło na autostradzie A10, będącej obwodnicą Berlina. Pojazd jadący w kierunku granicy z Polską z nieustalonych przyczyn zjechał z trasy i przewrócił się na bok. Autokarem podróżowało 66 osób, 11 zostało rannych. Poszkodowanych przetransportowano śmigłowcami do okolicznych szpitali. W akcji ratunkowej brało udział ponad 100 osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był najbardziej krwawy atak w Afganistanie od tygodni. Co najmniej 50 osób zginęło, kiedy zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w czasie turnieju siatkówki w prowincji Paktika. Wszystko to na miesiąc przed zakończeniem misji NATO i przed rozpoczęciem nowej. Zamachowiec samobójca wysadził się w tłumie ludzi, którzy przyszli, by obejrzeć finał rozgrywanego w Paktice turnieju siatkarskiego. Miejscowe władze twierdzą, że napastnik wszedł w tłum, a jego ofiary to wyłącznie cywile. Rannych zostało ponad 50 osób. Zamach jest jednym z najbardziej krwawych w tym roku. Doszło do niego w kilka godzin po tym, jak afgańscy parlamentarzyści zaakceptowali umowy, które pozwolą na rozpoczęcie w styczniu nowej misji NATO w Afganistanie. Dzięki tej decyzji w Afganistanie będzie stacjonować około 12 tysięcy żołnierzy, w tym ponad setka Polaków. Nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu, ale jest niemal pewne, że zrobili to talibowie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zapewniał, że wbrew temu, co pisze bulwarowa prasa, jest zdrowy. Mówił, że często czuje się na swoim stanowisku osamotniony, że lubi zwykłą herbatę, a jego obie córki, wbrew różnym pogłoskom, mieszkają w Moskwie. Prezydent Rosji udzielił wywiadu agencji TASS. Władimir Putin w ramach projektu Najważniejsze Osoby odpowiadał na pytania dotyczące swojego życia prywatnego, a także polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Na Ukrainie, jak mówił, Rosja broni swoich interesów i interesów rosyjskojęzycznej ludności. Prezydent Rosji, odpowiadając na pytania dotyczące wojskowej obecności Rosji Federacji w separatystycznych regionach Ukrainy stwierdził, że tym, którzy tak mówią, tylko się wydaje, że tak jest. Jednocześnie dodał, że Zachód odmawia Rosji obrony własnych interesów na Ukrainie, a także interesów rosyjskojęzycznej ludności. Władimir Putin przypomniał o polityce zachodnich państw stosowanej od lat, a polegającej na tłumieniu rozwoju Rosji. Zapewnił również, że ma przyjaciół zarówno na Ukrainie, jak i w Gruzji i nie zamierza być dożywotnim prezydentem, ale nie wyklucza startu w wyborach w 2018 roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Leśnicy i myśliwi alarmują. Nie wolno dokarmiać na własną rękę dzikich zwierząt zimą. Przyzwyczajone stają się natrętne, a czasami niebezpieczne. Piotr Kasprzak, nadleśniczy z nadleśnictwa Trzepciny w Borach Tucholskich, mówi, że widok saren dzików na ulicach miast to wina ludzi, którzy bezmyślnie wyrzucają resztki jedzenia w pobliżu domów. Zwierzyna potrafi zwęszyć pokarm z dużej odległości, idąc pod wiatr. Ściąganie świadomie zwierzyny pod osady ludzkie nie jest korzystne. Ona jest wtedy przyzwyczajona, chodzi potem, włazi do miasta i to nie jest naturalne. Leśne zwierzęta są dokarmiane, ale tylko w ich naturalnym środowisku i przez osoby do tego uprawnione. Koła łowieckie dokarmiają zwierzynę w okresie głodu tak zwanego, czyli takie są zalecenia i tak powinno się robić, czyli tylko w okresie tego niedoboru naturalnej karmy. Podczas zimy powinniśmy zwrócić uwagę szczególnie na dziki, które dokarmione mogą stać się niebezpieczne. To był serwis Trójki. Napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś w miarę pogodnie. Wczoraj było ładnie, prawda? Wczoraj było bardzo ładnie. Wczoraj było ładnie. Ale wczoraj było ładnie. A dziś w miarę pogodnie. Od zachodu kraju zacznie się chmurzyć i padać deszcz. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie także deszcze ze śniegiem i śnieg. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu wiatr dość silny, 30-45 km na godzinę, a w porywach do 65, ale słabnący po południu. Temperatura od zera w Suwałkach, 4 w Warszawie, do 8 we Wrocławiu, ale wczoraj jak było ładnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy. Odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Machines sprung from cages on highway 9. dreams and visions. Just wrap your legs round these velvet rims and strap your hands across my. Obudził się z bardzo ważnym pytaniem, czy jadąc rowerem do pracy wypada śpiewać Baby I Was Born to Run. Myślę, że wypada, panie Tomaszu. Nie należy się krępować. Gdyby policja zatrzymała, to bym w tym momencie trochę przestał. 13 minut po 6, audycja poranna. Kłaniamy się. O, redaktor przyszedł. Dzień dobry. Zaraz do prasy zajrzymy. Dzień dobry. Powiedziałeś, że nie należy się krępować. To wszedłem. Bardzo dobrze. Ale ogolić się wypada jednak. Choir to choose. Bid farewell to yesterday. So here I go. Oh, sweet ignition, be my fuse. You had no choice, you had to choose. Bid farewell to yesterday. Say goodbye, I'm on my way. I threw it all away because I. Fighters. Z nimi naprawdę trzeba uważać, bo zaczynało się tak łagodnie, wszystko szło w dobrą stronę. I aż tu nagle. To tak jak ze mną. No więc nie chciałem już tego powiedzieć, ale też tak ale jest, wyczytałem że pierwsze swoich myśli. Pierwsze strony, niby wszystko w porządku, a tu no, nagle gdzie bęc. W porządku, panie redaktorze? No w porządku, już wszystko jest dobrze. No tak, wystarczy zajrzeć na pierwsze strony tygodników, a już nie jest dobrze. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tygodnik Newsweek, który akurat o wyborach na pierwszej stronie nie pisze. Polska psychopułapka, rośnie liczba osób z zaburzeniami psychicznymi. Temat, który powraca, kilka tygodni temu był w innym tygodniku. A tak poza tym, no to wybory i to tak bez pardonu. Wielkie, oszustwo, tytuł z do rzeczy, Kaczyński, wyjdziemy na ulicę, to wprost, złodzieje głosów, to tygodnik w sieci. Czy jeszcze? Proszę bardzo, gazety codzienne. Gazeta Wyborcza.pl? Nie, tak przeczytałem, ale jest. Procenty dla PiS, mandaty dla PO. Tak tytułuje już ostateczny wynik wyborów, który podała PKW. I chyba tak trzeba mówić teraz, bo jak się powie bez, tak podała PKW, to będzie się posądzone o branie którejś ze stron. W przypadku tego, że tak wiele osób nie uznaje tychże wyników. Procenty dla PiS, mandaty dla PO. PiS wygrał, Platforma rządzi z PSL. To Super Express. A Gazeta Polska, PiS wygrało, PO zabrała mandaty. No, zabrała. No, tak chyba wynika z podziału głosów. Tak czy inaczej, Rzeczpospolita podsumowuje to krótko. Wybory bez wygranych. I to też na pierwszej stronie. Dziennik Gazeta Prawna, wyborczy przetarg, system wybrany ze wskazaniem. Czyli jak dokonywał się wybór systemu informatycznego. Mniemam, że to o to chodzi. Wybory samorządowe, taki krótki podpis. To w Dzienniku Gazecie Prawnej. No tak, to już reklama, święta, święta, jak się łatwo było naciąć. Kaczyński chce wyjść na ulicę. Tutaj artykuł w Polska The Times, ale wyżej znamy ci pan, tak? Tak. Tylko dlaczego ten pan ma nóż w zębach? Bo to kucharz. To wszyscy kucharze mają noże w zębach? Wszyscy. Dobrze, że tym drugim tym, bardziej tępszym. Tym tępszym tym elementem. Tęptejszym. Jamie Oliver, kucharz, który karze dzieci ostrą papryką. Jeden z najsłynniejszych kuchennych celebrytów wywołał burzę, karmiąc dzieci ostrymi potrawami. No i co? I nie o wyborach, a też ostro. Tuskowi zabrali partyjne auto. Czym będzie jeździć żona? Pyta dziennik Fakt na stronie pierwszej. Czyli też odchodząc od wyborów, Józef Oleksy jest nadal optymistą, o czym mówi w wywiadzie dla dziennika Trybuna, dziś na pierwszej stronie zwiastun tego wywiadu, a Cerkiew odmawia, bo rosyjskie władze kościelne nie zgodziły się na umieszczenie pamiątkowej tablicy na terenie dawnego szpitala w Jogle koło Petersburga, gdzie Sowieci więzili żołnierzy Armii Krajowej. O tym dziś na pierwszej stronie nasz dziennik. Amnestia, czyli wyrok śmierci. Na koniec puls biznesu tradycyjnie. UOKiK chce umożliwić klientom wyjście z polis inwestycyjnych bez strat. Dla niektórych towarzystw może to być knockout. To już. No i znów knockout. No i tak wszystko ci, ale wszystko ci się kojarzy. Ostro, knockout, bez wyjścia, zabrali. I co ja mam państwu powiedzieć? No, a potem do mnie się dostanie. Nic, powiedz, do usłyszenia. Spotkamy się za pół godziny i wtedy zajrzymy głębiej do prasy. To po Krystian Hanke. Pan Artur dopytuje, pan Artur z Torunia, czy będzie Freddie Mercury dziś w audycji porannej? Będzie. Był przed szóstą, bo przecież Piotr Łodej przypomniał państwu, a więc my w audycji porannej także sięgniemy po piosenkę Queen, ale to jeszcze za jakiś czas. W tej chwili 21,5 minuty po szóstej, 22 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Nie będę do pana telefonował. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. Raz po dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie byłem. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. Że jabłko jest jak wolność. Gwizdnij, chyba umiesz. Zwinie, a wolność pokochasz i zrozumiesz. Pieprzu, że jabłko się należy. No jak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, ja tu będę kukał, ciebie na parkan podsadzę. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgił. Pański pies mnie dosięgł. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Urągałem, pies pański mnie karci. Okaż pan co nieco troski. Podejdź pan, panie, do okna i uchyl wchod za zazdrości. Łapie stać będziemy my, ja i moje spięte CV. ktoś chciał zatelefonować, to będzie nam bardzo miło, 25 minut po 6. Teraz tak w skrócie o tym, co dziś w audycji porannej, no bo sporo tematów się nam dziś przytrafi. Wcześniej niszczały i popadały w ruinę i zapomnienie, wcześniej przerabiano je na żyletki, traktując jak relikt niepotrzebnej przeszłości, ale po latach wracają do łaski, stają się coraz większą atrakcją. Mowa o kolejkach wąskotorowych. Uwaga, bo wjeżdżamy na ten tor. Piaseczną, tak naprawdę mówiąc, to niewiele osób zna. Natomiast Piaseczną kojarzy się z kolejką. Jeśli się powie się Piaseczną, to natychmiast... A, wy macie kolejkę. O tym, jak to się dzieje, że swojego czasu zapomniane kolejki wąskotorowe przeżywają renesans, opowiemy Państwu jeszcze w porannej audycji. I to całkiem niedługo, po 6.35. Sporo o kolei będzie, bo także kwadrans po 7.00 będziemy Państwa zapraszali na Dworzec Centralny w Warszawie. Dziś na Dworcu Centralnym w Warszawie o 12.00 otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie obrazy, które znają Państwo z kalendarza, będą w większej formie, w większym formacie do obejrzenia. No, wszystko opowiemy. Kwadrans po 7.00. Poza tym po 7.35 trzecie oblicze dyplomacji, a więc Łukasz Walewski zaprasza. Wcześniej spotkanie z grupą Perfect i dziś to, no nie wiem, ale chyba tak trzeba powiedzieć, największe nagranie, największy przebój. Zapraszamy serdecznie po 7.30. A za chwil kilka skrót wiadomości. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends in Barcelona. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends in Barcelona. Państwo, jaki to będzie przebój grupy Perfect za godzinę. A teraz minęła 6:30. Radosław Mróz. Konstytucjonaliści u prezydenta. Temat spotkania to zamieszanie wokół wyborów samorządowych. O 9:00 Bronisław Komorowski będzie rozmawiał z obecnym i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada Joanna Trzaska-Wieczorek z Kancelarii Głowy Państwa. Żeby rozmawiać o prezydenckich koncepcjach nowelizacji zmian w kodeksie wyborczym, ale także o tych wydających się obecnie kompletnie sprzecznymi z konstytucją pomysłach dotyczących skrócenia kadencji władz samorządowych czy też unieważnienia wyborów. A jutro Bronisław Komorowski spotka się z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Policja i prokuratura badają okoliczności zatrucia czadem na Mazurach. Nie żyje jedna osoba, dwie trafiły do szpitala. Cała trójka została odnaleziona w domu jednorodzinnym pod Grabnikiem w powiecie ełckim. Katastrofa autobusu w Nepalu. Zginęło 47 osób. Pojazd spadł ze skarpy i wpadł do głębokiej, rwącej rzeki. Do tej tragedii doszło na zachodzie kraju. Na razie nieznane są przyczyny wypadku. Autobus należał do miejscowego regionalnego przewoźnika. Zamknięte mogą być niektóre sklepy i urzędy, nie wyjedzie część pociągów, sparaliżowane mogą być dwa belgijskie lotniska. Dzisiaj kolejny z całej serii zapowiadanych strajków w Belgii. Związkowcy będą strajkować w czterech prowincjach, m.in. w Antwerpii. To będzie protest przeciwko oszczędnościowej polityce belgijskiego rządu. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Od zachodu zacznie się chmurzyć i padać deszcz. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Przejaśni się na południowo-wschodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Temperatura od zera to w Suwałkach 2 stopnie powyżej zera w Siedlcach i Olsztynie, 4 w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy, 6 w Poznaniu i Pile, do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus Telewizja na Kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Kanal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus Telewizja na Kartę. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:22 i 7 trójek numer telefonu. Teraz proszę się skupić, bo będzie trudne. Wcześniej dzisiaj wstałem i dlaczego, myśląc o tym, nad czym myślę, nie myślę, co robię. A to, co robię, robię nie myśląc. Tak się, panie redaktorze, nie da raczej. Mogę się położyć spać jeszcze? Ależ bardzo proszę. Dobranoc. Dobranoc. Ale gdybyś pan obudził, to jeszcze proszę zatelefonować 227-3. A poza tym też tak myślę, że tak się nie da. Chociaż może z drugiej strony. Blue Hotel. On a lonely hotel. Life don't work out my way. Za 21,5 minuty siódma. Pan w sprawie poprzedniego pana, zdaje się? Na wypowiedź poprzednika muszę zareagować krótkim cytatem z klasyka. Niechętniem dzisiaj zasnął, bom zasnął z żoną własną. Niechętnie też się budzę, bo mi się śniły cudze. Dziękuję bardzo. Czuwaj. Czuwajmy także, dziękujemy. Dodam tylko, że redakcja nie podnosi odpowiedzialności. Zapraszamy do Trójki. Ale zmienimy temat. Wcześniej niszczały i popadały w ruinę, teraz przeżywają swój renesans. Już w ponad 20 miastach w Polsce działają kolejki wąskotorowe, które PKP przekazały samorządom. A tego typu inicjatyw ma być coraz więcej. Taka mini kolej ma swoje zalety, mówi Romuald Markiewicz z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Część samorządów przekonała się, że posiadanie w tej chwili na swoim terenie kolejki wąskotorowej wpływa na ożywienie ruchu turystycznego. Ludzie przyjeżdżają, przywożą swoje dzieci, wnuki, żeby właśnie takimi kolejkami się przejechać. Uwaga, bo wjeżdżamy na ten tor. Patrząc na wzrost zainteresowania... Mikołaj Królikowski z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Wśród turystów, jak i wśród ludzi, także sympatyków kolejnictwa, niewątpliwie to będzie się zwiększało, gdyż cieszy się to zainteresowaniem. No i oczywiście przyciąga to ludzi. Wiadomo, to jest też kwestia biznesowa, ale myślę, że wzbogacająca dane regiony Polski o turystykę. Dosyć dużo jeżdżę po kraju i różnymi osobami się spotykam. Jerzy Walasek z Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej. I Piaseczno, tak naprawdę mówiąc, to niewiele osób zna. Natomiast Piaseczno kojarzy się z kolejką. Jeśli powie się Piaseczno, to natychmiast wy macie kolejkę. Te kolejki zaczynają odżywać, to fakt. Powiedzmy, taka Ruda na Śląsku, to świetny jest tam menadżer, który prowadzi tę kolejkę, Gryfice na Pomorzu. Bodajże kolej Koszalińska właśnie na Pomorzu. Prawie od zamkniętej kolejki uruchomiono pewien odcinek i prowadzi się jakieś tam przewozy turystyczne. No, w rejonie Warszawy reaktywowano niecałe 2 kilometry kolejki konnej Rudka Mrozy, co prawda z trakcją konną, ale ten odcinek reaktywowano i w weekendy latem tam konikiem taki wagonik po szynach się przemieszcza. Czy w każdym miejscu jest uzasadnione to, żeby w coś takiego inwestować? Czy też są takie miejsca, gdzie to nie niesie ze sobą jakiegoś potencjału? To zależy od inicjatyw lokalnych. Na przykład w Gryficach był do tej pory czynny parowóz. I to wtedy jest dużo większa atrakcja. Parowóz jest większą atrakcją, przyciąga część właśnie ludzi zainteresowanych. Niestety utrzymanie parowozu wiąże się z dużymi kosztami, także nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Trzeba zadbać o to, żeby poprzez tęże kolejkę stworzyć wokół kolejki różnego rodzaju miejsca, gdzie można by wykorzystać je komercyjnie. Sama kolejka nie przynosi żadnych dochodów. Te imprezy połączone są z jakimiś imprezami dodatkowymi, z jakimiś piknikami. W pewnym momencie rozpoczęliśmy współpracę z właścicielem terenów przyległych do naszej linii kolejowej, który zbudował takie miasteczko westernowe, głównie dla dzieciaków. Teraz Sochaczewie przy kolejce wąskotorowej w połączeniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz Muzeum Chopina powstaje wspólny projekt turystyczny, który właśnie będzie dotyczył tego rejonu Mazowsza. Wszędzie można to zrobić. Czy to jest na innych terenach mazowieckich, czy powiedzmy w jakichś innych rejonach nadmorskim. To tylko zależy od ludzi, którzy to organizują. I od oczywiście dobrej woli samorządów, które powinny szczególną opieką otaczać, zwłaszcza te zabytkowe kolejki. Zdarza się jednak, że samorządy mają inny pomysł na wykorzystanie kolei wąskotorowej i to niekoniecznie zgodny z jej przeznaczeniem. Niedawno władze Pleszewa podpisały umowę z PKP i przejęły tamtejszą kolejkę, ale nie po to, żeby zrobić z niej atrakcję turystyczną, a tylko po to, by wykorzystać atrakcyjny teren. Kuba Witkowski pytał o kolejki wąskotorowe. My mamy piosenkę okolicznościową. Historia pewnej podróży. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał: na razie wsiadamy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał: na razie jedziemy. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Coś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał: na razie tu, gdzieśmy wsiedli. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

oraz prężnie działający na odcinku prasowym Krystian Hanke. Dzień dobry. Prężnie, ale tak jak powiedziałem dzisiaj, trudno znaleźć dobre informacje. Nawet myślałem sobie coś o narciarzach, może skoczkach narciarskich będzie optymistycznego. I? Znaczy pomyślałem sobie w sobotę. I? Rano. I? No dziś to nie mam złudzeń, a pan ma jeszcze? Ja nie widziałem, jak skakali, niestety. Nie widziałeś? No wczoraj była mgła, trudno było dostrzec. Zdaje się, że pierwszego zawodnika nawet kamera jakoś przespała. Tak. Została kamera na progu, a pan już leciał. Jeszcze mi długopis gdzieś zginął. No trudno. Smutek bez Stocha, tak tytułuje. Jaki był, to ja poszukam. Srebrny. Ale we mgle też będzie go ciężko widzieć. Smutek bez Stocha, Kamil Stoch nie skakał, nasi dali plamę. Właściwie można powiedzieć, że kibice skoków narciarskich dostali od naszych skoczków taki ice bucket challenge. Kubeł zimnej wody i lodowatej, bo balon był dość nadmuchany mocno. No a tutaj niestety się okazało, że w drużynówce nie weszliśmy nawet do drugiej serii. Przepraszam trochę, w ogóle przespałem całe... Dlaczego pan Kamil nie skakał? Pan Kamil ma kontuzję. Aha, i w sobotę dobrze. Stwierdzono, że spróbują w niedzielę. Na drużynówkę oddelegowano kogoś innego, ale to wszystko dostanie pan w serwisie sportowym, proszę pana. Ja nie będę zabierał kolegom chleba. Tak czy inaczej, to na stronach sportowych. Ale zaczyna się nowy tydzień. Czy będzie optymistyczny? Dla frankowiczów raczej to tydzień strachu. Dziś pisze Rzeczpospolita, bo za kilka dni Szwajcarzy w referendum zdecydują o zwiększeniu rezerw złota. Może to wpłynąć na wzrost kursu i waluty, co odczują Polacy spłacający kredyty hipoteczne. Ale ta teoria też została już przez wielu ekspertów obalona, że tak niekoniecznie musi się stać. A nawet jeśli to w jakimś odległym interwale czasowym, przepraszam za taki zwrot. Ale tak czy inaczej... Notowujemy tydzień strachu frankowiczów rozpoczęty w Rzeczpospolitej, także Polacy nie wierzą w fałszerstwa, czyli wracamy do tematu numer jeden, właściwie tematu, który zajmuje ponad 30% chyba, no może przesadziłem, ale 1/4 dzisiejszych stron gazet. Nasz sondaż, pisze Rzeczpospolita, pokazuje, że większość społeczeństwa ufa oficjalnym wynikom wyborów samorządowych, ale stają się one przedmiotem sporu. 59% dokładnie stwierdza, że wybory były przeprowadzone uczciwie, 29% że nieuczciwie. No ale jeszcze jest drugie pytanie. Czy pan ma, pani zdaniem, zamieszanie z liczeniem głosów w wyborach samorządowych wpływa na wizerunek Polski za granicą? No i tu aż 3/4 Polaków jest zgodnych, że tak, osłabia nasz wizerunek. Najwięcej przekonanych o fałszerstwach jest wśród osób ze średnim wykształceniem w wieku 45 do 54 lat. Takiego zdania jest połowa elektoratu PiS, 25% SLD, 11% Platformy i 8% z PSL-u. Omówienie tego sondażu Rzeczpospolitej dziś na stronie 5. No i oczywiście gazety zwracają uwagę w analizach komentatorskich na dobry wynik PSL-u, bardzo dobry nawet, bo to co się okazało, to było jeszcze wyższe niż to, co podały badania Exit Poll. No a tak naprawdę PSL dołącza do politycznej czołówki. To jeden z tytułów. PSL uratował koalicję. To inny z tytułów po analizach politycznych. Co jeszcze? W Trybunie komentarz, który właściwie jest artykułem, ale też brzmi jak komentarz. Rządząca koalicja zarzuciła protestującej opozycji, że podważa zasady demokracji, domagając się sprawdzenia przebiegu głosowania, bądź domagając się powtórzenia. W sobotę zarówno premier Ewa Kopacz, jak i prezydent Komorowski stwierdzili jednoznacznie, iż o żadnej powtórce wyborów nie może być mowy. Mam więc pytanie, pisze w dzienniku Trybuna Magdalena Ostrowska. Pytanie do prezydenta. Jak by się zachował, gdyby przy obecnych wynikach sondaży poparcia na skutek podobnych błędów przegrał przyszłoroczne wybory? No, pytanie pozostaje otwarte, ale o przyszłorocznych wyborach prezydenckich, proszę bardzo, w dzienniku Gazecie Prawnej PKW może nie poradzić sobie z wyborami prezydenckimi. Czytamy, to ostatni moment, by ogłosić przetarg na aktualizację systemu informatycznego przed majowymi wyborami prezydenckimi, ale wątpliwe, by udało się przygotować niezawodną wersję. Być może głosy będą liczone ręcznie. A partie opozycyjne już proponują zmiany w kodeksie wyborczym, na przykład przezroczyste urny, na przykład kamery w lokalach wyborczych. No, to wszystko jest do zrobienia, ale nie wiadomo, czy to się uda zrobić przed majem. Przezroczyste urny, no nie najgorszy pomysł może. Kamery w lokalach wyborczych też nie, tylko oczywiście zaraz będą problemy, czy te kamery czasami nie sprawdzają, na kogo stawiasz krzyżyk. Albo ja stawiam. No i to wszystko jest do załatwienia. Nowoczesne technologie, a życie, czasami te rzeczy się rozmijają. PKW może nie poradzić sobie z wyborami prezydenckimi. Dokładna analiza tego, w jakim miejscu jesteśmy. Dziś w dzienniku Gazecie Prawnej polecam. Tu także wyborczy przetarg, czyli historia wyboru tego systemu informatycznego. Jeśli ktoś już ma naprawdę dość wyborów, polecam. polecam Polska The Times. To ciekawe dwa artykuły, które troszkę wspólny mianownik mają. To jest rozmowa z Robertem Kuśmirowskim, genialnym fałszerzem historii i rzeczy, który potrafi podrobić wszystko. Legitymację, wagon kolejowy. No, artysta po prostu. Nie robi tego w celu przestępczym. Szeroka paleta między legitymacją a wagonem. Tak, ale ceni kopię bardziej niż oryginał, kiedy już tę kopię stworzy. Rozsiewam wirusa, ludzie go karmią i podają dalej. I także o tym, że mistyfikacje mają się dobrze, nadal rządzą światem, czyli o słynnym filmie, w którym mężczyzna ratuje dziecko pod ostrzałem syryjskich, trudno powiedzieć, syryjskich wojsk. No, rzecz miała się dać w Syrii, okazało się, że film kręcony był na Malcie. Komu to miało przysporzyć głosów? No, można się tylko domyślać o tym, że takie filmy i takie rzeczy się pojawiają. O tym dziś w Polska The Times, a o pieszych porozmawiamy w następnym przeglądzie prasy, bo to też ciekawy temat. A ten następny przegląd prasy to 20 minut po siódmej. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? Zapraszamy do reklamy. Hej, George! George! George! What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów.